Dan de training van Nooit meer op dieet. Wat komt daarin voor? De training ligt over gewicht. We gaan aan de slag met een gezond eetpatroon opbouwen. We gaan bekijken wat zijn valkuilen voor je, wat zijn moeilijke momenten, hoe kun je daarmee omgaan. Wat zijn tips die belangrijk zijn voor jou om op te volgen. Je leert dus ontspannen met eten om te gaan. Dat eten uit je hoofd kan zijn, dus niet constant bezig zijn met wat wel en wat niet eten. En genieten van eten. Je gaat leren luisteren naar je lichaam, dus goed voelen. Heb ik honger, ja of nee? Waar heb ik zin in? Wat is er eigenlijk aan de hand? Eten naar behoefte, dus dat is eten als je honger hebt, stoppen als je voldoende hebt, niet meer en niet minder. Oefenen met nieuw gedrag, dus je gaat bekijken van, hey, wat zijn moeilijke momenten en hoe kan ik daar op een andere manier mee omgaan. Daarmee gaan we aan de slag met doorbreken van gewoontes en patronen. Soms zijn er bepaalde patronen die enorm ingesleten zijn. Het is goed om te bekijken hoe kan je die veranderen en wat kan je daarin anders doen. Positief zelfbeeld ontwikkelen. We kunnen altijd heel goed bekijken wat we niet goed doen. Maar het gaat er nu om eens te bekijken wat wel goed gaat. Omdat dat vaak veel beter werkt. Je lijf accepteren. Soms moet je accepteren dat een maatje fotomodel of wat voor model dan ook er niet in zit. En het is ook belangrijk om te accepteren hoe je eruit ziet en hoe je lijf is. Het laatste wil niet zeggen dat je dan niet meer af kan vallen, maar het alleen maar negatief zijn over je lijf brengt je verder van je doel af. Ontspannen. Eten heeft veel al met spanning te maken, dus daarom is ontspannen ook een heel belangrijk item. En natuurlijk sporten. Sporten is sowieso belangrijk, of je nou met gewicht bezig bent of niet. Het gaat bij Nooit meer op dieet om de totaal afbraak. Het gaat over lekker in je vel zitten en op het moment dat je lekker in je vel zit, in balans bent, dan zal je ook afvallen.